Ictanus sic mediatur, atque si infinitur. Periodus interrogativa, tribus semper syllabis sic finitur. Periodus finalis, lectionem sic concludit. Verbum Domini, Deo gratia.